श्री रामकृष्ण वचनामृत 2 अक्टूबर 1884। आचार्य का कामनी कांचन त्याग, फिर लोक शिक्षा का अधिकार। श्री रामकृष्ण जिनके द्वारा वे लोक शिक्षा देना चाहते हैं उन्हें संसार का त्याग करना चाहिए। जो आचार्य हैं उन्हें कामनी और कांचन का त्याग करना चाहिए, नहीं तो उनके उपदेश लोग मानते नहीं। केवल भीतर ही त्याग के होने से काम नहीं होता, बाहर भी त्याग होना चाहिए। लोक शिक्षा तभी हो सकती है, नहीं तो लोग सोचते हैं ये कामनी और कांचन का त्याग करने के लिए कह तो रहे हैं परंतु भीतर से खुद उसका भोग कर रहे हैं। एक वैद्य ने रोगी को दवा देकर कहा, तुम किसी दूसरे दिन आना, भोजन आदि की बात बता दूंगा। उस दिन वैद्य के यहाँ राब की बहुत सी कलसियाँ भरी थी। रोगी का घर बहुत दूर था, उसने दूसरे दिन आकर उनसे भेंट की। वैद्य ने कहा, खाने पीने में जरा सावधानी रखना, गुड़ खाना अच्छा नहीं। रोगी के चले जाने पर एक आदमी ने वैद्य से पूछा, उसे इतनी तकलीफ आपने क्यों दी, उसी दिन कह देते कि गुड़ न खाना। हंसकर वैद्य ने कहा, इसका एक खास अर्थ है, उस दिन मेरे यहाँ राब और गुड़ के बहुत से घड़े रखे हुए थे। उस दिन अगर मैं कहता तो उसको विश्वास न होता, वह सोचता जब इन्हीं के यहाँ इतना गुड़ रखा हुआ है तो ये जरूर कुछ न कुछ गुड़ खाया करते होंगे, अतएव गुड़ कुछ ऐसी बुरी चीज़ नहीं हो सकती। आज मैंने गुड़ के घड़े को छिपा रखा है, अब उसे मेरी बात का विश्वास होगा। मैंने आदि समाज के आचार्य को देखा सुना, दूसरी या तीसरी बार उसने विवाह किया है, लड़के सब बड़े बड़े हो गए हैं। ये ही लोग आचार्य हैं। ये लोग अगर कहें ईश्वर सत्य है और सब मिथ्या, तो इनकी बात का विश्वास भला किसे हो सकता है। जैसा गुरु है उसको शिष्य भी वैसे ही मिलते हैं। सन्यासी भी अगर मन से त्याग करके बाहरी कामनी और कांचन लेकर रहे तो उसके द्वारा लोक शिक्षा नहीं हो सकती। लोग कहेंगे यह छिपकर गुड़ खाता है। सीती का महेंद्र वैद्य रामलाल को 5 रुपये दे गया था, मुझे यह बात मालूम नहीं था। रामलाल के कहने पर मैंने पूछा, किसे दिया है? उसने कहा, यहाँ के लिए। मैंने पहले सोचा कि दूध वाले को रुपया देना है, न हो इन्हीं में से दे दिया जाएगा। हरे हरे, जब कुछ रात हुई तब मैं खाट पर उठकर बैठ गया। बड़ी बेचैनी थी, जान पड़ता था छाती में कोई खरोच रहा है। तब रामलाल के पास जाकर मैंने फिर पूछा, उसने तेरी चाची को तो नहीं दिया है? उसने कहा, नहीं। तब मैंने कहा, तू अभी रुपये लौटा दे। रामलाल उसके दूसरे दिन रुपये लौटा आया। सन्यासी के लिए रुपये लेना या लोभ में फंस जाना कैसा है जानते हो? जैसे ब्राह्मण की विधवा बहुत दिनों तक आचार और ब्रह्मचर्य से रहकर एक दिन एक नीच शूद्र के साथ निकल गई थी। उस देश में भंगी तेलीन के बहुत से चेले हो गए थे। शूद्र को सब लोग प्रणाम करते हैं, यह देखकर वहाँ के जमींदार ने उसके पीछे किसी बदमाश को भिड़ा दिया। उसने उसका धर्म नष्ट कर दिया, साधन भजन सब मिट्टी में मिल गया। पति सन्यासी भी वैसा ही है। तुम लोग संसारी हो, तुम्हारे लिए सत्संग की आवश्यकता है। पहले है साधु संग, फिर है श्रद्धा। साधु संत अगर उनका नाम न ले, उनका गुण न गाए, तो ईश्वर पर लोगों का विश्वास और श्रद्धा भक्ति कैसे हो सकती है? जब लोग तुम्हें 3 पुस्तका अमीर समझेंगे तभी मानेंगे ना। मास्टर से ज्ञान के होने पर भी सदा अनुशीलन चाहिए। नागा तोतापुरी कहता था, लोटे को एक दिन मलने से क्या होगा, डाल रखोगे तो फिर मैला हो जाएगा। तुम्हारे घर एक बार जाना है, तुम्हारा अड्डा अगर मालूम रहा तो संभव है वहाँ बहुत से भक्त आ मिले। तुम ईशान के पास एक बार जाना। मणिलाल से केशव सेन की माँ आई थी, उनके घर के बालकों ने हरिनाम गाया, वे तालियां बजा बजा कर उनकी प्रदक्षिणा करने लगी। मैंने देखा, शोक से उन्हें बहुत दुख न था। यहाँ आकर वे एकादशी को माला लेकर जप करती थी, मैंने देखा उनमें बड़ी भक्ति है। मणिलाल केशव बाबू के पितामह राम कमल सेन भक्त थे, तुलसी कानन में बैठकर नाम जप करते थे। केशव के पिता प्यारी मोहन भी वैष्णव भक्त थे। श्री राम के बाप अगर वैसा न होता तो लड़का कभी इतना भक्त नहीं हो सकता। विजय की अवस्था देखो ना, विजय का बाप भागवत पढ़ता था, तब भावावेश में बेहोश हो जाता था। विजय भी कभी हो करता हुआ उठकर खड़ा हो जाता था। आजकल विजय जो कुछ दर्शन कर रहा है सब ठीक है, साकार और निराकार की बात विजय ने कही। जैसे गिरगिट का रंग लाल पीला हर तरह का होता है और फिर कोई भी रंग नहीं रहता, उसी तरह साकार और निराकार है विजय। बड़ा सरल है, खूब उदार और सरल हुए बिना ईश्वर के दर्शन नहीं होते। कल विजय अधर सेन के यहाँ गया हुआ था। व्यवहार ऐसा था जैसे अपना मकान हो, सब अपने आदमी हो। विषय बुद्धि के गए बिना कोई उदार और सरल नहीं होता। मिट्टी बनाई हुई न हो तो उसके बर्तन नहीं बन सकते। भीतर बालू या कंकड़ के रहने पर बर्तन चिटक जाते हैं, इसीलिए कुम्हार पहले मिट्टी बनाता है। आईने में गर्द पड़ गई हो तो उसमें मुंह नहीं दिखाई पड़ता। चित्त शुद्धि के हुए बिना अपने स्वरूप के दर्शन नहीं होते। देखो ना, जहाँ अवतार है वही सरलता है। नंद, दशरथ ये सब सरल थे। वेदांत कहता है बुद्धि की शुद्धि हुए बिना ईश्वर के जानने की इच्छा नहीं होती। अंतिम जन्म या अर्जित तपस्या के बिना उदारता या सरलता नहीं आती।